Tu Polskie Radio, program trzeci, minęła szósta. Krystian Hanke mówi dzień dobry. Audycja poranna rozpoczęta, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Obchody miesięcznicy smoleńskiej bez zakłóceń, blokady marszu nie było. Komisja weryfikacyjna orzekła, decyzja o zwrocie działek przy ulicy Twardej w stolicy uchylona. Brytyjska policja podaje nowe informacje w sprawie pożaru londyńskiego wieżowca. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiada, że Marsz Smoleński będzie trwał tak długo, dopóki na krakowskim przedmieściu nie staną pomniki Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Przed Pałacem Prezydenckim odbyły się uroczystości 87. miesięcznicy smoleńskiej. Będziemy kontynuowali swój marsz aż do momentu, kiedy tu niedaleko stąd staną pomniki. Stanie pomnik prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Stanie pomnik upamiętniający wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej. Przedstawiciele obywateli RP zrezygnowali z blokady miesięcznicy, zebrali się na Placu Zamkowym. Głos zabrał m.in. były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Miejmy nadzieję, że wtedy, kiedy tego typu protestach będą brały udział setki tysięcy, a może miliony ludzi, nawet oszołomieni swoją władzą ludzie pójdą po rozum do głowy i zaczną się zastanawiać nieco głębiej nad swoją odpowiedzialnością wobec ojczyzny i wobec kilkudziesięciu milionów rodaków. Były opozycjonista z czasów PRL-u Władysław Frasyniuk apelował, by jednoczyły Polaków wartości. Podkreślał też, że nie można kierować się strachem. Wyraził gotowość do debaty z szefem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim na temat tego, jaka ma być Polska. Uchylona decyzja stołecznego ratusza w sprawie zwrotu działek przy Twardej 8 i 10. Tak uznała komisja weryfikacyjna, która bada reprywatyzację w Warszawie. Według przewodniczącego komisji wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego doszło do rażącego naruszenia prawa. Działamy w imieniu państwa i działamy w imieniu obywateli i dla nas najważniejsze jest to, żeby tak twardo rozliczyć tą reprywatyzację, żeby nikomu już nigdy do głowy nie przyszło, że można w tak ordynarny sposób kraść. Przy Twardej 8 do czerwca ubiegłego roku mieściło się literne dwujęzyczne gimnazjum. Szkoła została przeniesiona na Mokotów. Decyzja komisji zapadła niemal jednogłośnie. Przeciwko był Robert Kropiwnicki z PO. Pojawiły się nowe okoliczności, są nowi spadkobiercy i te sprawy ratusz powinien rozstrzygać, a nie komisja. W czwartek komisja weryfikacyjna zajmie się zwrotem działki przy placu Defilad pod dawnym adresem Chmielna 70. Przedstawiciele różnych wyznań modlili się w Jedwabnem, w miejscu, gdzie 76 lat temu doszło do mordu Żydów. 10 lipca 1941 roku w Stodole spalono ponad 300 osób. A według historyków z IPN-u odpowiedzialność za zbrodnie ponoszą mieszkańcy Jedwabnego. Mieli działać z inspiracji niemieckich żołnierzy. Przez wiele wiek bardzo dobre sąsiedzi. Jeden dzień to było inaczej. Naczelny rabin Polski, Michael Szudrich. Nasz wspólny obowiązek to jest żałować razem, pamiętać razem, modlić razem. Chcę poprosić teraz Jego Ekscelencję, ksiądz biskup Rafał Markowski. Stając w tym miejscu w imieniu Episkopatu Polski, chciałbym powiedzieć, Kościół w Polsce opłakuje wszelkie akty nienawiści, wszelkie akty przemocy, wszelkie przejawy antysemityzmu, jakie kiedykolwiek miały miejsce tutaj, w tym miejscu, w którym stoimy. Pani jest moim. Przyjechaliście motocyklami całą grupą. Zachodniopomorskiego i Wielkopolski. Przyjechaliśmy tu uczcić pamięć poległych naszych rodaków, tyle że wyznania Mojżeszowego, którzy zginęli tutaj z rąk oszołomionych chyba ludzi, tak też naszych rodaków. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Premiera, a także ambasad Izraela i Stanów Zjednoczonych oraz IPN-u. Według brytyjskiej policji w londyńskim wieżowcu, w którym w czerwcu doszło do tragicznego pożaru, mieszkało 350 osób. To mniej niż początkowo szacowano. Scotland Yard przedstawił najnowszy bilans tragedii. Według pierwszych doniesień liczba przekraczała 500. Policja mówi, że 255 osób udało się uratować. Przynajmniej 80 jest na liście martwych lub zaginionych. Niemal 2/3 ciągle oficjalnie nie zidentyfikowano. 14 osób nie było tej nocy w budynku. Przeszukania zgliszczy i śledztwo policyjne trwają. Jak dotąd zidentyfikowaliśmy ponad 60 organizacji i firm związanych jakoś z Grenfell Tower. Chodzi o budowę wieżowca, jego remont i administrację. Przyjrzymy się roli każdego. To Stuart Candy z londyńskiej policji. Brytyjskie media ciągle donoszą o ludziach, którzy nie mają informacji o swoich bliskich. Część okolicznych mieszkańców mówi, oficjalne statystyki są nieprawdziwe. Uważamy, że rzeczywista liczba zabitych jest większa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rodzicom z Małopolski samorządy dopłacą do niani 1500 zł miesięcznie. W 23 gminach, gdzie nie ma żłobków, rozpoczyna się pilotaż programu Małopolska Niania. Wczoraj gminy dostały promesy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zatrudnienia opiekunki do dzieci. Rozwiązanie ma pomóc rodzicom w powrocie do pracy oraz oraz zmniejszyć problem szarej strefy. Pilotaż potrwa 10 miesięcy. Na początek z dofinansowania skorzystają 92 rodziny, zapowiada marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa. Takie kryteria będziemy sugerować gminom, ażeby niania była zatrudniana przede wszystkim w rodzinach, których opieka dotyczy więcej niż jednego dziecka, bądź jest to dziecko niepełnosprawne, które wymaga szczególnej opieki. Program przewiduje, że w charakterze niani będą mogli zostać zatrudnieni również członkowie rodziny, ale tylko bezrobotni powyżej 50 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska jest pod wpływem niżu z nadbałtyku. Rano na południowym wschodzie utrzymują się gorące masy powietrza zwrotnikowego. A w ciągu dnia z centrum na wschód przemieszczać się będzie front chłodny. A za nim napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Południowy zachód kraju w ciągu dnia przejdzie pod wpływ słabego klina wyżowego. No to trochę miszmasz wyszedł nam na górze. No to co z tego wyniknie niżej? Dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał deszcz, możliwe burze, a najmocniej popada na wschodzie i na południu. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, a w czasie burz porywisty, porywy do 80 km na godzinę. Ciśnienie wreszcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, a temperatura nieco niższa, jeśli chodzi o maksymalną, wyższa o minimalną. Jednym słowem bardziej sprawiedliwie. Obdarzy dziś poszczególne rejony kraju. Koszalin i Trójmiasto tu stopni 21, 24 w Warszawie i w Suwałkach, 27 w Kielcach i w Tarnobrzegu, a najcieplej dziś w Przemyślu stopni 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana, krótka piłka. Jeszcze tylko 2 dni przecenne lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wągrowcu i Solcu Kujawskim na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm Bo skoro już kolega powiedział, że piątkowo, to troszkę łupnęliśmy na początek. 11 minut po godzinie 6, proszę się nie martwić, łagodnie też będzie. To jest audycja poranna we wtorek 11 lipca. Chyba wczoraj był jakiś mecz w Warszawie, bo dużo policji było w mieście. Aha, już wiem, no tak, i z tego co widać, to skończył się przed czasem ten pojedynek. Nie wracamy do tego, lećmy dalej. Jeśli chodzi o dzisiejszy poranek, to naprawdę piękny. To jest taki filmowy poranek. Jeszcze gdzieś księżyc na niebie, tam w tonacji C pobłyskuje. Nie błyskuje, on się tylko odbija światłem, ale C, bo cofa się, czyli już po pełni, teraz bardziej w kierunku Nowiu się zbliża. No i do tego wszystkiego po tym deszczu jakoś tak da się oddychać. No a słońce już też przebija się przez chmury, choć wiemy, że ten pojedynek również słońce przegra. No nic, 12 minut po godzinie 6. Dość tych pogodowych historii, trzeba iść dalej, trzeba wypłynąć na szerokie wody. Wręcz. 71335 ranek@polskiradio.pl. Tu już wszystko działa. 227 trójek to nasz telefon. I też już działa. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą złej, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom. Duże bratnie, nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodę na młyn, bądź na mnie, wyjdź na mnie i ugaś, ugaś moją ranę, ugaś, ugaś. Oj, grałem z ogniem, z ogniem i grałem, i grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Filmowy poranek, a dzisiaj są imieniny Benedykta. Andy Garcia grał Benedykta. Hej! Hej, 2, 2 i 7 trójek, bardzo dziękuję. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Już mogę od razu zdradzić, już, czyli 16, prawie 17 minut po 6, że pytanie, które napłynęło dziś do Tomasza Rożka, doktora naszego kochanego, no, troszkę też jest filmowe. Może z filmu bardziej science fiction, ale na pewno bardzo ciekawe. Proszę być z nami za godzinę. Zapraszamy do trójki. Proszę być z nami cały czas do 9, bo troszkę się będzie działo w audycji porannej. Wakacje w pełni, ale to nie znaczy, że wszyscy wyjechali. Przecież niektórzy do pracy wstają rano, więc są już na nogach, więc są już w pędzie. No ale może uda się posłuchać radia. A tym, którzy na wakacjach, życzymy dobrej pogody. Co by tu robić w wakacje? No, wiemy, czego nie robić. Nie róbmy tego, czego nie zrobilibyśmy normalnie w tak zwanym realu. Nie chodzilibyśmy po ulicy na przykład i nie rozdawali ludziom obcym pieniędzy. Albo nie chodzilibyśmy i na przykład pokazywali wszystkim nasz dowód osobisty i nasze dane. I tak samo zachowujmy się po prostu w internecie. Cieszmy się, że nasza gitara wzbudziła tak duże zainteresowanie, ale zapraszajmy już do odbioru osobistego po prostu z ręki do ręki. O przekręcie nigeryjskim i innych powiemy po 7.30. A wcześniej, oczywiście życzymy Państwu samych przygód pozytywnych na wakacjach, ale jeśli zdarzy się coś niespodziewanego, to proszę się nie martwić. No medycyna już trochę daje radę. Kiedyś było inaczej. Jeśli to było złamanie zamknięte, to składano w łupkach. To jest kora na ogół brzozowa. I to się potrafiło bardzo ładnie zrosnąć. Ale potrafiło też nie. O niezwykłym szpitalu odkrytym w Toruniu opowiemy po 6.30. Przy okazji będzie to pretekst, by porozmawiać sobie o tym właśnie, jak leczono i jakie to nawet skomplikowane na ówczesne czasy operacje można było przeprowadzać dawno, dawno temu. Takie ciekawostki, niekoniecznie wakacyjne w naszej audycji. No i oczywiście nie zabraknie zaproszenia na World Games 2017 do Wrocławia. Już za moment, już za chwileczkę pojawi się tutaj Łukasz Karusta. No i znów porozmawiamy sobie tym razem o jednej z dyscyplin, która pojawi się na tej niezwykłej imprezie. Aha, no i przed 9 pojawi się też Anna Gacek, która kolejnego gościa namówiła do tego, by powiedział, co najbardziej lubi czytać, a w zasadzie jaka jest jego ulubiona książka. No, widzę, że dużo się dzieje. Wiruje świat jak w piosenkach Backstreet Boys. O, kto wie, kto to jest Backstreet Boys dzisiaj. Ale podobno chyba powrócili nawet. Coś mi się obiło uszy. No, wszak muzyczny kalendarz być może tej grupy nie obejmuje, ale będzie muzyczny rozkład jazdy u nas i zagranicznej Polski także. Także atrakcji co nie miara, można powiedzieć. 19,5 minuty po godzinie 6. Taki wakacyjny przebój nam się przypomniał. Sprzed lat, no i tu muszę strzelać, chyba 3, 4, 5... No, czy to ważne? Ważne, że wakacje w pełni. If you'd agree to be my love. love, I'd build you a world to fit like a glove, and there you would rule and be queen. A world with no crying, bathed in the waters worn by stones, shot with love from volcanoes, drawn in a chariot pulled by Marlin through the ocean, gaily laughing. Seahorses ride ahead in formation, lady in waiting with the information. Dolphins race, spread word on the tide that you will come like heaven's fire. Ależ to zabrzmiało. Nawet nie na plaży, nawet w drodze do pracy. Taką mam nadzieję. Pan Hubert pisze, że dziś razem z żoną rozpoczyna kolejną walkę. No i to jest walka z, no, jakby to powiedzieć, z niezbyt korzystną sylwetką. O, to może będzie dyplomatycznie najlepsze. Dziś pierwszy dzień diety. Jakie dziwne to śniadanie. No, dziwne, ale człowiek się przyzwyczaja, panie Hubercie. Spokojnie. Jeszcze będzie pan miał z tego dużo radości. O, mam nadzieję. Ranek@polskieradio.pl albo 71335. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. A teraz to proszę posłuchać. Bilet na medal. I takich biletów kilka tutaj leży na stole. No, leży sobie, czeka, bo być może ktoś z państwa będzie chciał wybrać się na World Games do Wrocławia 2017. Proszę porozmawiać z nami. Dziś Łukasz Karusta przedstawi jedną z dyscyplin, która na World Games się pojawi. To jest dyscyplina coraz bardziej popularna w Polsce. No, za oceanem to już prawdziwe szaleństwo. Tak, dzień dobry. Zajrzymy na ten stadion we Wrocławiu znowu, bo tutaj, jak widzisz, taki licznik na stronie internetowej The World Games zostało. On działa. Działa, jak to przed każdymi igrzyskami. Zostało 9 dni, 12 godzin i 36 minut. Ja za dużo filmów katastroficznych oglądałem. Jak zegar odlicza czas do tyłu, to jakoś od razu boję się, ciarki nie przechodzą. Dobrze, to nie patrz. To nie patrz. Zaglądamy na ten stadion we Wrocławiu. Tam, jak powiedziałeś, dużo ciekawych, czasami dziwnych albo niecodziennych sportów. Dzisiaj o sportach z piłką porozmawiamy. Tam na przykład fistball, kajaki polo, croftball, o którym mówiliśmy wczoraj, lacrosse, piłka ręczna plażowa, squash czy unihockey, no ale trochę też lepiej znanych sportów i od takiego właśnie zaczniemy. To futbol amerykański. W Stanach wystarczy powiedzieć futbol, u nas trzeba dodać to amerykański, no i od razu wiadomo, o co chodzi. Podobno od czasu do czasu w Stanach mówi się też futbol rusztowy. To dlatego, że boisko jest podobne do kratki rusztu. No i tak sobie wymyślili. Mówią czasami futbol rusztowy i futbol rusztowy zyskuje coraz większą popularność, także i u nas prężnie działa liga, no i mamy od kilku lat reprezentację w tym sporcie, mówi Jędrzej Stęszewski, prezes Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. To jest dla nas wielki projekt, do którego przygotowujemy się kilka lat. Wielkie przygotowanie reprezentacji narodowej, która tak naprawdę nie istniała jeszcze kilka lat temu. W 2013 roku zaczynaliśmy zespołem narodowym, później była chwila pauzy, następnie dostaliśmy drugiego oddechu, jeżeli chodzi o drużynę narodową. No i teraz ostatnia prosta. Graliśmy z coraz mocniejszymi rywalami w ramach przygotowań, a teraz zagramy z najlepszymi. Więc progres jest naprawdę olbrzymi, także na poziomie klubowym. Oczywiście Panthers Wrocław, wielkie triumfy w zeszłym roku w Europie. To też się przekłada na poziom drużyny narodowej, ale teraz progi bardzo wysokie, bo Francuzi w pierwszym meczu półfinałowym, a później liczymy, że w finale z Niemcami, albo z, no przede wszystkim z Amerykanami pewnie, Niemcami albo Amerykanami, bo te drużyny zmierzą się w drugim półfinale. No właśnie, Panthers Wrocław, oni grają na tym stadionie olimpijskim we Wrocławiu. No wiadomo, Amerykanie są potęgą w tym sporcie i nie mają sobie równych, no ale na pocieszenie dla pozostałych drużyn najlepsi z tych Amerykanów do Wrocławia nie przyjadą. Gdyby Amerykanie mieli przywieźć reprezentację złożoną z zawodników NFL, to myślę, że budżet imprezy nie uciągnąłby nawet ubezpieczenia tych zawodników. Natomiast pamiętajmy, że w Ameryce jest potężna podaż zawodników. Futbol akademicki to w ogóle największy sport kibicowski świata, tak notabene. 125 koleżów pierwszej dywizji i one produkują tych zawodników w National Football League, ale wielu z nich nie ma szans zagrać w NFL, czyli spełnić tego swojego największego marzenia sportowego. Szukają okazji grania po świecie, między innymi w Europie, także i sporo tych Amerykanów w naszym kraju. No i wielu z nich zagra właśnie podczas The World Games, czyli zawodnicy, którzy grają naprawdę na świetnych koleżach. No, jeśli mówimy o popularności tego sportu, to wystarczy wspomnieć, że ostatni finał Super Bowl zobaczyło 172 miliony osób, głównie Amerykanów. Jeśli państwo mają ochotę też obejrzeć mecz futbolu amerykańskiego, to zapraszamy. Tak jak Krystian powiedział, mamy zaproszenia, mamy bilety i na półfinał Polska-Francja i także na finał. No, finał to nie wiadomo kto z kim. Mamy nadzieję, jeszcze, że Polska ktoś. Tak. Liczymy, że to tak będzie wyglądało. Tak jest. To może poprosimy państwa o jakieś modyfikacje w zasadach, bo zasady to skomplikowane, nie wszyscy rozumieją. Trzeba długo oglądać, żeby pojąć, o co tam chodzi. Innymi słowy, zasady są tak skomplikowane, że darujemy je państwu o poranku, ale chętnie dołożymy jakieś swoje. Może z innych dyscyplin, gdyby państwo unowocześnili futbol amerykański. Może spalony na przykład. Bardzo proszę. Albo na przykład dwutakt. W zasadzie o coś takiego, że trzeba piłkę odbić. Nie wolno biec aż tak po prostu z przytuloną do siebie owalną piłką. Bardzo proszę wymyślić, ale żeby to oczywiście uzasadnić jakoś. No i najlepiej, żeby to podnosiło widowisko danej imprezy. No i proszę pisać na adres ranek@polskieradio.pl albo zadzwonić 227-3. Łukasz już biegnie do telefonu również. Futbol amerykański, no właśnie, zawłaszczyli sobie trochę tą nazwę. Tam soccer mówi się na piłkę nożną i dlatego da się to odróżnić. Dla nas futbol jest futbol, ale to będzie dobra okazja, żeby może zaprzyjaźnić się bliżej z nową dyscypliną. Tak? Tak jest. To Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Słyszymy się za godzinę, 27,5 minuty po godzinie 6. To jest audycja poranna, a nasz numer SMS-owy 71335. No, mogę powiedzieć do bieżących rozmów. Oj, to chyba będzie najlepsze wyjaśnienie. Drive-by Truckers. From the comfort zone of history, on the lips of trusted loved ones, to the wounded, fragile minds of angry youth. No sooner was it over than the memory a selective means by which to point the view. Compelled but not defeated. Surrender under protest if you must. Six long generations it's been told that among the fallen was tradition, that tradition was the mission, and that the wrongness of the sin was not the goal. Compelled but not defeated. The Chuckers w audycji porannej. Okazuje się, że w Gliwicach pamiętają Backstreet Boys. Pani Ania chwali się, że nawet miała koszulkę właśnie z nimi właśnie. No i to taka relikwia z dawnych czasów. O, nie chcę powiedzieć młodości, bo tutaj jest już śliski grunt. 30 minut temu minęła szósta. Czas na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Obchody 87. miesięcznicy Smoleńskiej w Warszawie przebiegły bez incydentów. Przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że Marsz Smoleński będzie trwał tak długo, dopóki na krakowskim przedmieściu nie staną pomniki Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy. Lider Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał też wyjaśnienie afer z poprzednich lat. Będziemy szli w odwrotną stronę niż ta, po której prowadzili nas nasi poprzednicy. Z krótkimi przerwami przez wiele lat. Drogi, której szczegóły, poszczególne afery, poszczególne przestępstwa są coraz lepiej społeczeństwu znane. Obchodom miesięcznicy towarzyszyła kontrmanifestacja obywateli RP oddzielona barierkami i kordonem policji. Jej uczestnicy zrezygnowali z zapowiadanej blokady. 59% Polaków zgadza się z Donaldem Trumpem, że wartości chrześcijańskie są ratunkiem dla Zachodu, pisze Rzeczpospolita. Dziennik przypomina, że kilka razy amerykański prezydent podkreślał to podczas przemówienia w Warszawie. Wskazywał na konieczność ochrony życia i pielęgnowanie rodziny. Jak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, z Trumpem zgadza się 59% Polaków. Inne zdanie ma 36% badanych. 52% pytanych uważa, że wizyta amerykańskiego przywódcy przyniesie Polsce jakieś korzyści. Przeciwnego zdania jest 41%. Zmiana terminu posiedzenia Sejmu. Zamiast w piątek posłowie będą obradować jutro. O decyzji Konwentu Seniorów poinformowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Chodziło także o to, żeby terminy Sejmu i Senatu były zbieżne, żeby to, co zrobimy w Sejmie, mogło bardzo szybko trafić do Senatu. Jutro odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych autorstwa posłów PiSu. Fundusz ma być zasilany m.in. opłatą paliwową w wysokości 20 groszy za litr. 16 osób zginęło w katastrofie samolotu wojskowego, który rozbił się w amerykańskim stanie Mississippi, informuje policja. Armia potwierdziła, że samolot cysterna spadł na pole. Według Straży Pożarnej szczątki maszyny rozrzucone są w promieniu 8 kilometrów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tej katastrofy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. No, to już wiemy, w którą stronę teraz będziemy iść i wiemy też, w którą stronę będzie się przesuwał front deszczowo-burzowy na południowy wschód. Tam będzie dziś najmocniej padać. Wczoraj padało na południu i zachodzie. Możliwe także burze i w czasie tych burz będzie porywisty wiatr. Poza tym umiarkowany, a na niebie trochę chmur, trochę słońca i trochę popadywania. No i temperatura teraz. 21 stopni w Koszalinie i w Trójmieście, 23 w Poznaniu i w Szczecinie, w Katowicach i Łodzi 25, a w Lublinie i Rzeszowie nawet 28. Przemyśl dziś wygrywa. No to Przemyśl, 29 stopni. Przed czwartą wybrałem się na grzyby do pobliskiego lasu. Konkretnie nie tyle na grzyby, co po grzyby, po kurki. No bo po szóstej to już jest tłok jak na Warszawkowskiej. Musiałem przejść przez pole namiotowe. A tam jeszcze ognisko płonie, cicho muzyka gra, pierścień tancerzy tańczy lambadę, no. Jak wczasować, to wczasować. A nie, dziś wiadomo, że kto rano wstaje, ten jak grzyby po deszczu. 2, 2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Słuchaj, jeszcze tylko 2 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jest chyba jakieś 50 stopni. Nie 50 stopni, tylko 50%. Jak to? Gorąca wyprzedaż Smykuj na smyk.com. Wszystkie ubranka i buty z kolekcji Wiosna-Lato tańsze aż o 50%. Zapraszamy do Smyka. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24,5 minuty pozostało do godziny 7:00. O futbol amerykański dziś Państwa pytamy, a w zasadzie pytamy, co można byłoby wprowadzić z innych dyscyplin do tej dyscypliny, żeby troszkę ją urozmaicić. 2-2 i 7 trójek. Żeby był ciekawszy, to trzeba byłoby tylko wyrzucić reklamodawców, żeby przerwy w grze były krótsze. A zasady są tak wciągające, że już bardziej ich się, że tak powiem, nie da podkręcić. Tam jest ciągła akcja, gdyby nie te przerwy. No, zawsze wszystko się da jeszcze trochę ulepszyć. Jeśli Państwo mieliby jakieś pomysły, proszę napisać ranek@polskiradio.pl albo zadzwonić 227 trójek. Chętnie wyślemy Państwa na jeden czy kilka meczów futbolu amerykańskiego podczas World Games 2017, gdzie futbol amerykański będzie mocną stroną tych zawodów. A World Games zaczynają się 20 lipca, to już niebawem. Aha, mówiłem, że dziś może być burzowo, no to w muzyce też zrobi nam się teraz burzowo. A jak tam droga na hel, tak przy okazji zapytam? Yeah. AC/DC. Ich przedstawiać nie trzeba, 20 minut przed siódmą nawet. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Teraz, ale tylko z pozoru, zrobi się poważnie. Środki znieczulającej antybiotyki. Te dwa wynalazki mocno zmieniły medycynę. Między innymi za sprawą tych właśnie substancji stały się możliwe skomplikowane, długotrwałe operacje. A jak było wcześniej? Czy medycyna rozumiana współcześnie w ogóle istniała? Krótko mówiąc, tak. A świadczy o tym ostatnie odkrycie toruńskich archeologów. Średniowieczny szpital. Okazuje się, że w tamtych czasach znana już była pewna forma farmakologii. Na przykład używano szklanych naczyń do lekarstw. Tak opowiada doktor nauk medycznych Maria Turos z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Te trzy naczynia to są naczynia, które służyły do przygotowywania leków dla pacjenta. Jednorazowej porcji. Kiedy? Bo to jest pytanie. To szkło pochodzi z początków XIX wieku. I chce mi pani powiedzieć, że w tym umieszczano dla chorego tabletki? Tak. Nie, na tabletki to my poczekamy do połowy XIX wieku. Państwo odkryli pozostałości średniowiecznego szpitala, prawda, w Toruniu. Co to był za szpital? Przy ulicy obecnej Szpitalnej 4 znajduje się wejście główne, nad nim nisza z krucyfiksem. Profesor Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, kierownik prac archeologicznych w Toruniu. Po tym można poznać, że ten źle zachowany budynek mógł być dawnym szpitalem. Potwierdzają to źródła pisane, którym dawano schronienie chorym, potrzebującym, ubogim, cierpiącym, bezdomnym, z którymi opiekowały się cesarki benedyktynki, które miały tutaj klasztor po południowej stronie kościoła. Fitoterapia cała to jest średniowiecze. Leki ziołowe, już wchodzą leki mineralne. No najlepszym dowodem jest kamfora. Kamfora, czyli ziele chińskie, tak to się kiedyś nazywało. Do tej pory wiele bakterii kamfory nie kocha, a to są bakterie takie jak chociażby pałeczka ropy błękitnej czy ziarniaki. Tak samo żywica styraksowa zawiera w sobie kwas benzoesowy, więc to jest antyseptyk. Czy znaleźli państwo ślady jakichś narzędzi medycznych? No z takich rzeczy medycznych nie mamy niczego. Natomiast mamy na przykład z innych badań, nie tutaj, ale w pobliskim Gniewkowie znaleźliśmy na przykład bańkę medyczną z XV wieku do stawiania baniek i do leczenia różnych chorób płucnych. Te przykłady, które mamy, to są przede wszystkim trepanacje. Robert Mahler, antropolog fizyczny z Uniwersytetu Warszawskiego. I to rzeczywiście się sprawdzało i mamy tego dowody, że było stosowane. Natomiast czy to była trudna, skomplikowana operacja? No ciężko powiedzieć, na pewno wymagała wiedzy i delikatności. Czy była skomplikowana, czy możemy to porównywać do współczesnych interwencji chirurgicznych? Moim zdaniem zdecydowanie nie. A dlaczego? Te operacje rzeczywiście musiały trwać krótko z uwagi na ogromny ból, jaki zadawany był pacjentowi. Czy nie znano anestetyków? Opium znano. Warstwy bardzo bogate mogły sobie pozwolić na operowanie w odurzeniu i to takim porządnym. I co operowano? Przede wszystkim to były ślady po ranach, różnych wojennych i innych przygodach. Były tam narzędzia właśnie do usuwania strzału w formie takich kleszczyków albo takich łapeczek. Były narzędzia do wyjmowania innych pocisków poprzez strzała strzałą, ale z kuszy strzela się bełtem. Podstawą do utrzymania zdrowia były łaźnie. W tychże łaźniach wykonywano podstawowe zabiegi takie oczyszczające ciało, kąpiele wodne, parowe. Używano dziś maści różnych na ciało, po oczyszczeniu ciała oczywiście. Chce pani powiedzieć, że to takie średniowieczne spa? Oczywiście. Średniowieczne spa było nie gorsze. Łaziebne dziewki pana obsługiwały, a cyrulik mógł nastawić panu jeszcze złamaną rękę, mógł także postawić panu bańki właśnie. Są zarówno ślady, które mogłyby wskazywać na to, że kości były składane, jak i ślady takie wskazujące na to, że nie były. Jeśli to było złamanie zamknięte, to składano w łupkach. To jest kora na ogół brzozowa i to się potrafiło bardzo ładnie zrosnąć. Wiemy na pewno, że potrafiono opiekować się takimi ludźmi. Być może rzeczywiście trafiali się geniusze, którzy potrafili przeprowadzić z naszego punktu widzenia przy ich środkach skomplikowane operacje, natomiast były to jednostkowe wypadki. Poziom wiedzy medycznej przez wiele stuleci był różny w zależności od państwa, regionu, a nawet miasta. A to, co było możliwe u jednego medyka, u drugiego było trudne do przeprowadzenia. Jeśli ktoś z państwa widzi jakieś analogie z czasami współczesnymi, to proszę dla świętego spokoju to porzucić. Tę relację przygotował Kuba Witkowski. Kwadrans przed godziną siódmą. Zajrzymy do jeszcze jednego szpitala. No, też sprzed lat wielu. Ale nie średniowiecze. Nie, nie. Urozmaicić futbol amerykański. Mam dwie propozycje. Po pierwsze, mogliby skakać w workach, bo wiem, że wczoraj taka propozycja padała. A druga propozycja, mogliby trzymać na łyżce trzymanej w ustach jajko. Myślę, że to są dwie dosyć urozmaicające futbol amerykański dodatki. Bardzo dziękuję. Ta druga propozycja szczególnie bardzo mi przypadła do gustu. No to byłoby widowiskowe na pewno. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego promujecie futbol amerykański? Ktoś pyta. Czy dlatego, że czekamy na wizy? Co się w tym kraju zrobiło? No nie, wiem, że rugby, o które słuchacz się upomina, bądź słuchaczka, jest już na Igrzyskach Olimpijskich. W związku z tym no, futbol amerykański i tak jest daleko, daleko z tyłu. Drogi słuchaczu, żadnych podtekstów. Chcemy Państwa wysłać na wesołą i radosną imprezę, na której pokazywane są sporty nieolimpijskie. Ta impreza we Wrocławiu 20 lipca. A przy okazji, bawiąc się, zapytaliśmy, jak można by ów futbol amerykański urozmaicić. Mam propozycję dołączenia do tego futbolu dwóch dziedzin, żeby go urozmaicić. Pierwsza to jest strzelectwo, to znaczy w futbolu amerykańskim jest możliwość wykonania takiego kopa, żeby trafić do bramki, powiedzmy, więc proponuję, żeby urozmaicić to poprzez możliwość zbicia za pomocą strzelania, czyli takiej obrony do swojej własnej bramki. A druga to zdecydowanie te zapasy, które są na środku, kojarzą mi się z sumo, więc myślę, że można by narysować taki krąg i wprowadzić zasady podobne jak sumo, czyli po wypadnięciu z niego, niezależnie od tego, gdzie jest piłka, jedna z drużyn zdobywa. Zdecydowanie uważam, że zasady stałyby się jasniejsze dla wszystkich, wiadomo by było, co się tam dzieje. Bardzo dziękuję. 2-2 i 7 trójek. Chain. shells coated with snow. The shadows sheer place to turn upon themselves. The pain of 50 million years. And mules and goats were running wild. A happy chaos carried on. An old man and the young boy smiled and worked until DJ Harvey, The Orange Monkey. W audycji porannej za 7,5 minuty godzina 7, a po 7, jak zwykle w porannej audycji od poniedziałku do czwartku pojawi się dr Tomasz Rożek, który dziś opowie o rzeczy niezwykłej. Wszystkich gatunków na całym świecie świecących grzybów jest 40 i proszę sobie wyobrazić, że niektóre świecą tak jasno, że w środku nocy można przeczytać przy nich gazetę. O, jakby dobrze poszukać, to w zasadzie gazetę na tablecie już można pod zwykłym podgrzybkiem przeczytać. No ale niemniej z zainteresowaniem oczekuję tego, o czym dziś pan doktor będzie opowiadał z taką wielką emfazą, bo to jednak sprawa jest rzeczy wagi niezwykłej, to prawda. Jakieś świecące grzyby, grzyby po deszczu, no dziś nam się to wszystko układa. A co w kalendarzu? Urywki z kalendarza. A do kalendarza dzisiaj zagląda Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chciałbym, żeby za moment robotnicy opuścili stanowiska przy maszynach, urzędnicy zamknęli okienka, a kierowcy porzucili tiry na poboczach, ale przypomnieć wypada, że dziś wszyscy mamy święto. 11 lipca to Światowy Dzień Ludności, który znów chyba tylko przez przeoczenie nie jest wolnym od pracy dla wszystkich zaludniających. A przybywa nas, oj, przybywa... Dziś 30. urodziny obchodzi Matej Gaspar, który tuż po narodzinach został ogłoszony przez ONZ 5-miliardowym mieszkańcem naszej planety. Za jakieś 7 lat ktoś przyjdzie na świat jako 8-miliardowy ziemianin, więc planując rozrost rodziny, można próbować zgarnąć ten niecodzienny tytuł. 360 tysięcy dzieci rodzi się każdego dnia, więc w rywalizacji o okrągłe 9 zer w ONZ-owskich wyliczeniach liczą się dosłownie ułamki sekund. Obecnie licznik ludności wskazuje 7 miliardów z haczykiem. Na tyle też, ale w dolarach szacuje się majątek Giorgio Armaniego, który dzisiaj kończy 83 lata. Przychodząc na świat, klasował się zaledwie na początku 2 miliarda żyjących osób. Od tego czasu wszystko nabrało tempa i teraz naprawdę jest dla kogo szyć. Czasem trzeba zeszyć kogoś. 21 lat temu, po dyskwalifikacji w walce pięściarskiej z Riddickiem Bowie, do szpitala trafił Andrzej Gołota. Przyczyną nie było jednak sponiewieranie w ringu, a cios radiotelefonem poza linami. Musiało naszemu zawodnikowi solidnie zadzwonić w głowie. W tej ostatniej zaś szumi z różnych powodów. 65 lat temu do służby wszedł statek znany później jako Transatlantyk Stefan Batory. To na jego pokładzie podczas nieco zakrapianej podróży do Ameryki aktor kabaretu Dudek, trzymając się za obolałą głowę, miał zapytać nad ranem, dlaczego te mewy tak tupią. O pusty pokład, gdy w dali morza zew, szubidubidu. Łukasz Błąd, bardzo dziękuję. Za 4,5 minuty 7.